मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चाहा चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद पत्थर कहीं माबूद शजर, उगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। शे हमला एक तेरे मार शाराओं में, खुशकियों में कभी दर्दे कभी दरियाओं में, अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में दरबार की। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी है एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी है, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे हैं। उम्मते और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज वाले भी हैं, मस्तमय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान हम, ये कहते हैं के थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनू, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे